दिव्यांश ने फोन निकाला और देव को कॉल किया। देव ने भी नींद में फोन रिसीव करके कहा, आ रहा हूँ पापा, कल रात ठीक से सोया नहीं इसीलिए टाइम से आंख नहीं खुली। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद देव भी तैयार होकर नीचे आया। उसने आते ही पहले सरगम के बालों को किस करके कहा, गुड मॉर्निंग सरगम, और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सब हैरानी से देव को देख रहे थे, लेकिन देव ने किसी को नहीं देखा और सरगम की कलाई पकड़कर बोला, मुझे भी कुछ दे दो, भूख लग रही है। सरगम ने देव को आंखें दिखाई तो देव ने सबकी तरफ देखा और कंधे उचकाकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो। सब ने एक साथ नाम में गर्दन हिला दी, लेकिन तभी सब हंसने लगे और सरगम शर्मा गई। देव ने भी गर्दन नीचे करके नाम में गर्दन हिलाई और नाश्ता करने लगा। तभी आर्या ने अभिमान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अभिमान आज तो आराध्या को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अभिमान बोला, अनिरुद्ध ले जाएगा, मेरी उससे बात हो गई। ये सुनकर शिवा ने हल्के गुस्से में कहा, आराध्या अनिरुद्ध की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अभिमान बोला, पापा मुझे काम है। शिवाय ने कहा, आज संडे है, जहां तक मैंने शेड्यूल देखा है कोई मीटिंग नहीं है, तो अब चुपचाप आराध्या को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अभिमान ने बहस करना ठीक नहीं समझा। सच बात तो ये थी कि वो आराध्या के घर जाना ही नहीं चाहता था। जब जब अनिरुद्ध उसे जीजा जी बोलता था, अभिमान को गुस्सा आ जाता था, वो पूरी तरह से इग्नोर करना चाहता था, लेकिन शिवाय के डिसीजन के सामने उसने हार मान ली। उसने जैसे तैसे नाश्ता किया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। उसके जाते ही आर्या ने शिवाय से कहा, थोड़ा प्यार से भी समझा सकते हो। शिवाय भी नाश्ता करता हुआ बोला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारा बेटा प्यार से मान ही नहीं सकता, हर बार गुस्सा दिखाना पड़ता है, पता नहीं कब पड़ा होगा, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तभी हीर ने सरगम से कहा, मीरा की तबीयत कैसी है। सरगम बोली, अब तो ठीक है, मैंने उनका नाश्ता कमरे में ही भिजवा दिया, आप फिक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ मीरा की जब आंख खुली तो उसने कृष को अपनी आंखों के सामने पाया। मीरा को पिछले दो दिनों में जो कुछ हुआ वो सारी बातें एक ही सेकंड में याद आ गई। उसे ये भी याद आ गया कि कृष्ण ने अपने प्यार का इजहार किया था, और ये सब याद करके मीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर कृष्ण के गाल पर रखना चाहा, और तभी कृष्ण बिना आंखें खोले बोला, छुटकी लगता है ठीक हो गई हो। ये सुनकर मीरा का हाथ रुक गया और वो आंखें भाड़े कृष्ण को देखने लगी। तभी कृष्ण बोला, आंखों को जरूरत से ज्यादा खोलने की कोशिश मत करो, जितनी है उतनी ही रहेंगी, ज्यादा खोलने से मोटी नहीं हो जाएंगी। मीरा बोली, मिस्टर रघुवंशी आप जग रहे हैं तो फिर सोने का नाटक क्यों कर रहे हैं। कृष्ण बोला, तबीयत ठीक है तुम्हारी। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने आगे बढ़कर मीरा को बाहों में भर लिया और उसका सिर अपने सीने में रखकर एक ही हाथ से सहलाता हुआ बोला, एक बात बताओ छुटकी, इतना सोचना जरूरी है कि खुद की तबीयत ही खराब कर दे। मीरा की आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू कृष्ण के सीने पर गिरने लगे। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो अच्छे से जानता था कि मीरा क्यों रो रही है। कृष्ण ने अगले ही पल मीरा को रोल करके अपने नीचे कर लिया और बोला, बहुत देर से रो रही हो, मुझे बताओगी कि क्यों रो रही हो। मीरा ने मुंह बनाकर नाराजगी दिखाते हुए कहा, जब आप मुझे प्यार करते थे तो आपने कहा क्यों नहीं, आपको पता है मैं मंडप में कितना रोई थी, और उसके बाद पूरा दिन कॉलेज में भी रोई थी, कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, और ये सब हुआ आपकी वजह से। कहते कहते मीरा की आंखें फिर से भर आई। कृष्ण के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने बारी बारी से मीरा की आंखों को चूमकर कहा, अच्छा माफ कर दो छुटकी, पर मैं क्या करता, मुझे थोड़ी पता था कि मेरे बराबर में मेरी मीरा बैठी हुई है, मुझे तो लगा मेरे बराबर में बानी है, और मैं बानी को बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो अलग बात है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन प्यार अलग है और दोस्ती अलग, और वैसे भी इतनी पक्की दोस्ती नहीं थी कि मैं उससे शादी ही कर लूं। इतना कहकर कृष्ण ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अच्छा शांत हो जाओ, चलो नहा लो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कृष्ण से दूर होकर वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रोकी। वो गाड़ी से उतरा, उसने अपना फोन निकाला और आराध्या का नंबर डायल किया। आराध्या ने दो ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया। अभिमान बोला, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आराम से नीचे आ जाना। आराध्या बोली, अभिमान तुम ऊपर भी तो आ सकते हो, मम्मी पापा से मिल लो। अभिमान ने बोला, आराध्या कितनी बार कहूं तुम्हारा भाई मुझे जीजा जी कहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, तुम नीचे आ जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूं। आराध्या बोली, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम शिवांगी से मिल लो। अभिमान ने पूछा, कहाँ है शिवांगी। आराध्या बोली, भाई नीचे जो पार्क है अनिरुद्ध भाई और शिवांगी वहीं पर है, थोड़ी देर उनसे मिल लो, तब तक मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। अभिमान बोला, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और उस अपार्टमेंट के एक छोटे से पार्क की ओर चला गया। अभिमान जैसे ही पार्क के अंदर गया उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी अनिरुद्ध के साथ बैडमिंटन खेल रही थी और बहुत खुश थी, हालांकि उससे शॉट लग नहीं रहे थे, फिर भी वो अनिरुद्ध के साथ खेलकर खुश थी। शिवांगी ने अपनी पूरी दुनिया अनिरुद्ध में ढूंढ ली थी। वैसे भी जब वो उस अंधेरी दुनिया से बाहर आई तो उसने सबसे पहले अनिरुद्ध को देखा, जिसने उससे प्यार से बात की, उसे इस दुनिया से परिचित कराया, वरना तो शिवांगी कभी ठीक ही नहीं होती। अनिरुद्ध का प्यार और मेहनत ही तो थी कि शिवांगी आज नॉर्मल लाइफ जी रही थी। अभिमान जाकर एक बेंच पर चुपचाप बैठ गया ताकि उसे अनिरुद्ध ना देखे, और वो अपनी बहन को देखने लगा। उसकी बहन सच में बहुत खुश नजर आ रही थी, और तभी उसका एक शॉट लग गया और वो उछलते हुए बोली, अनिरुद्ध तितली ने भी मार दिया। अनिरुद्ध ने ताली बजाते हुए कहा, तो तितली क्या किसी से कम है, तितली तो इंटरनेशनल खेल सकती है। तितली ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और बोली, इंटरनेशनल मतलब अनिरुद्ध ने तितली के हाथ से रैकेट लिया और उसका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बैठाया। फिर एक पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले इसे पी लो, बहुत देर से खेल रही हो, थक गई होगी। शिवांगी ने पानी पी लिया लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, इसमें क्या था अनिरुद्ध? अनिरुद्ध बोला, सिर्फ पानी नहीं था, ग्लूकोज का पानी था, चुपचाप पी लो, ज्यादा नखरे नहीं। शिवांगी ने मुंह बनाया और पानी पी लिया। फिर वो बोली, अब तो बताओ इंटरनेशनल का मतलब? अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, हर कंट्री के अच्छे अच्छे प्लेयर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल खेलना। जब तुम बहुत अच्छे से खेलना सीख जाओगी तो तुम भी किसी भी कंट्री के अच्छे प्लेयर को हरा दोगी। ये सुनकर शिवांगी खुश हो गई। हालांकि उसे खेलना नहीं आता था लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी तारीफ कर दी, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फिर वो कंफर्म करते हुए बोली, सच में अनिरुद्ध तितली सबको हरा देगी? अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा थपथपाते हुए कहा, हाँ तितली सबको हरा देगी क्योंकि तितली बहुत स्ट्रांग है और अब वो वेजिटेबल भी खाने लगी है ना। शिवांगी ने मुंह बना लिया और नाराज होकर बोली, मैं टिंडा नहीं खाऊंगी। शिवांगी का मुंह देखकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई और ये सारा नजारा अभिमान एक दूर बेंच पर बैठा हुआ देख रहा था। कहीं ना कहीं वो अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध अच्छा है और शायद यही बात अभिमान को खटकती थी। अभिमान को लगता था कि अनिरुद्ध उसे बीट नहीं कर सकता, जबकि अनिरुद्ध ने तो उसे बहुत पहले बीट कर दिया था। अभिमान अनिरुद्ध को देख रहा था और तभी अभिमान के दिल ने कहा, देख रहा है तेरी बहन उसके साथ कितनी खुश है, तुझे भी अब अनिरुद्ध को अपना लेना चाहिए। और तभी दिमाग ने कहा, शिवांगी इसीलिए खुश है क्योंकि उसने सिर्फ अनिरुद्ध को देखा है, ये तो वही बात हुई कि कंपटीशन में भाग लेने वाला एक ही है तो वही जीतेगा। शिवांगी दूसरे लड़कों के कांटेक्ट में आएगी तो अनिरुद्ध को भूल जाएगी। तभी दिल ने कहा, अभिमान ये तो बकवास करता है, तू मेरी बात सुन, अनिरुद्ध बहुत अच्छा है, वरना तू ही बता, ऐसी लड़की के लिए जो ठीक से अपनी बात भी नहीं बता सकती इतना कौन करता है, अनिरुद्ध के प्यार पर शक मत कर। अभिमान एक बार फिर दिल और दिमाग के बीच में फंस गया था और तभी आराध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने पलटकर आराध्या को देखा और बोला, तुम आ गई? आराध्या बोली, हाँ मैं ही हूँ, चले। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान उठ गया। जैसे ही वो आराध्या को संभालता हुआ पार्क के बाहर जाने लगा तभी पीछे से अनिरुद्ध ने कहा, अरे गुड मॉर्निंग जीजा जी, सुबह सुबह यहाँ। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पलटकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता ही नहीं था आप यहीं बैठे हैं, वरना एक गेम मैं आपके साथ भी खेल लेता। और तभी शिवांगी बोली, हाँ और अनिरुद्ध तो किसी को भी हरा सकता है, वो इंटरनेशनल खेल सकता है। शिवांगी की इतनी प्यारी बात सुनकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को एक साइड से गले लगाया और अभिमान के सामने उसके माथे को चूमकर बोला, देख मेरी तितली को मुझ पर कितना भरोसा है। आराध्या बोली, हाँ हाँ हम जानते हैं कि तितली को आप पर बहुत भरोसा है, अभी हमें हॉस्पिटल जाना है। अनिरुद्ध बोला, हाँ हाँ जाइए हॉस्पिटल। और तभी तितली ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अब हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा खाना खाना है, समझ गई? तितली खुश हो गई और अभिमान के सामने ही अनिरुद्ध को कसकर गले लगाकर बोली, अनिरुद्ध फिर हम बाइक पर ब्रूम ब्रूम आइसक्रीम खाने चलेंगे। अनिरुद्ध ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ये सब देखकर एक बार फिर जल गया लेकिन क्या कर सकता था, अपनी फितरत से मजबूर था। पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या था कि वो अनिरुद्ध को देखकर अंदर ही अंदर किलस सा जाता था। अभिमान बोला, चले आराध्या। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ उठाकर शिवांगी के गाल पर हाथ लगाना चाहा तो शिवांगी थोड़ा सा पीछे हट गई। शिवांगी का ऐसा करना अभिमान को एक अजीब सा दर्द दे रहा था, उसकी शिवांगी उसे बिल्कुल भूल गई थी। अभिमान आराध्या को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही शिवांगी ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, ये दोनों हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? अनिरुद्ध जवाब देते हुए बोला, तितली मैंने बताया था ना आराध्या के घर एक छोटा सा बेबी आने वाला है, उसी के लिए अस्पताल गए हैं। तितली अपनी मासूमियत के चलते बोली, हॉस्पिटल से बेबी आएगा? अनिरुद्ध को हंसी तो आ रही थी लेकिन वो तितली का मजाक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो बोला, हाँ हॉस्पिटल से ही आता है बेबी। तभी शिवांगी बोली, अनिरुद्ध चलो ना हम भी एक बेबी हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई और वो शिवांगी का हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर लाता हुआ बोला, अभी हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम ही बच्ची हो और एक और बच्चा नहीं संभाल पाऊंगा, चलो नाश्ता करते हैं। क्या अभिमान कभी अनिरुद्ध के डेडिकेशन को समझेगा?